श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 87 3 अगस्त 1884। श्री रामकृष्ण: हाँ, यह ठीक है, परंतु तुमने संसार चाहा होगा। श्री कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई, इसीलिए वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म सब घट जाए और मन से त्याग होने से तुम्हें अंतिम ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मणि: यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते। ऊंचे दर्जे वालों के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए, बाहर का भी और भीतर का भी। श्री रामकृष्ण चुप हैं, फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण: तुमने वैराग्य की बातें उस समय कैसी सुनी? मणि: जी हाँ, खूब। श्री रामकृष्ण: वैराग्य का अर्थ क्या है, जरा कहो तो सुनूं। मणि: वैराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर अनुराग और संसार से विराग है। श्री रामकृष्ण: हाँ, ठीक कहा। संसार में धन की जरूरत है अवश्य, परंतु उसके लिए अधिक चिंता न करना चाहिए। यदृच्छा लाभ, यही अच्छा है। संचय के लिए इतना न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते। जहाँ आय है वहाँ व्यय भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। इसका नाम है यदृच्छा लाभ। श्री रामकृष्ण हरिपद की बातें कहने लगे। उस दिन हरिपद आया था। मणि: सहास्य, हरिपद कथक है। प्रहलाद चरित, श्री कृष्ण की जन्म कथा, यह सब सस्वर बहुत अच्छा कहता है। श्री रामकृष्ण: अच्छा, उस दिन मैंने उसकी आंखें देखी, जान पड़ता था गुस्से में है। मैंने पूछा, क्या तू ध्यान ज़्यादा करता है? वह सिर झुकाए बैठा रहा। तब मैंने कहा, अरे इतना अच्छा नहीं। शाम हो गई है, श्री रामकृष्ण माता का नाम ले रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। कुछ देर बाद श्री ठाकुर मंदिर में आरती होने लगी। आज सावन की शुक्ला द्वादशी है, झूलनोत्सव का दूसरा दिन है। आकाश में चंद्रोदय हो गया। मंदिर का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हंस रहे हैं। धीरे धीरे रात के 8 बजे कमरे में श्री रामकृष्ण बैठे हैं। राखाल और मास्टर भी हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से: बाबूराम कहता है संसार, अरे बाप रे। मास्टर: यह सुनी बात है, बाबूराम अभी संसार का हाल क्या जाने। श्री रामकृष्ण: हाँ, यह ठीक है। निरंजन को देखा है तुमने, बड़ा सरल है। मास्टर: जी हाँ, उसके चेहरे में ही आकर्षण है, खींच लेता है। आँखों का भाव कैसा है? श्री रामकृष्ण: आँखों का ही भाव नहीं, सब कुछ उसके विवाह की बात, सब कुछ उसके विवाह की बात घर वालों ने की थी। उसने कहा, क्यों मुझे डुबाते हो? हंसते हुए: क्यों जी, लोग कहते हैं दिन भर मेहनत करके शाम को बीबी के पास जाकर बैठने से बड़ा आनंद आता है, यह कैसा है? मास्टर: जी हाँ, जो लोग उसी भाव में हैं उन्हें आनंद आता क्यों नहीं। राखाल से: परीक्षा हो रही है। लीडिंग क्वेश्चन। श्री राम के सहास्य: माँ कहती है मैं अपने बच्चे का विवाह कर दूँ तो जी ठिकाने हो। धूप में झुलस कर छाँह में थोड़ी देर बैठेगा तो कुछ ठंडा तो हो ही लेगा। मास्टर: जी हाँ, माँ बाप भी तरह तरह के होते हैं। ज्ञानी पिता कभी अपने बच्चों को विवाह के बंधन में नहीं डालता, और अगर वह ऐसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आए हैं। श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया, जरा देर बैठकर काली के दर्शन करने चले गए। मास्टर ने भी काली के दर्शन किए, फिर चांदनी घाट पर आकर गंगा के तट पर बैठे। गंगा का पानी ज्योत्सना में चमक रहा है, ज्वार का आना अभी शुरू हुआ है। मास्टर एकांत में बैठे हुए श्री रामकृष्ण के अद्भुत चरित्र की चिंता कर रहे हैं। उनकी अद्भुत समाधि क्षण क्षण में भाव, प्रेम और आनंद, विश्राम विहीन ईश्वरी कथा प्रसंग, भक्तों पर अकृत्रिम स्नेह, बालक का सा स्वभाव, यही सब सोच रहे हैं। अधर और मास्टर श्री रामकृष्ण के कमरे में गए। अधर चिटगांव से दफ्तर के काम से गए थे। वे चंद्रनाथ तीर्थ और सीता कुंड की बातें कह रहे हैं। अधर, सीता कुंड के पानी में अग्नि की शिखाएं उठती रहती है जीभ के आकार की। श्री रामकृष्ण, यह किस तरह होता है? अधर, पानी में फास्फोरस है। श्री राम चटर्जी भी कमरे में आए। श्री रामकृष्ण अधर से उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, राम है इसीलिए हम लोगों को अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती। हरीश लाटू इन्हें वह बुला बुला कर खिलाया करता है। वे सब कहीं एकांत में ध्यान करते रहते हैं और राम उन्हें बुला लाता है।